بیسرانی براز خوشی است رادیو دنگ سلاوتان لبگ و گرانی براز خوشحالین روز کیتر لرادیو دنگ و دین لاتان بیسرانی براز امرو به جای برنامه روز کیتر دی در کتاب تام پیشکش کن سبارت بر روشی گشتیاری لسنوری گرمن به تایبتی لقزای کفری و دوروبری و کزان لساده اما لحرم کردستان لقیرانی دارین امانویل دی درکا پرسین آیا روشی گشتیاری چون و قیرانی دارایی چنه کاریگری کرو لسر گشتیار و لسنوری کفری ها چنه برو یان گشه با کرتی گشتیاری کراو با اوی خزمت با دانشتوانی نوچکب که اوی کدی دارک من لگل ساز کردو حمد یوسف برابرایتی گشتو گزاری کفری ها اچین لای دی دارک من سرطا لو پرسیارو دست بیا کین حمد خان سلاو لیبه سرطا اگر پیام من بلی با هوی قیرانی دارایی و استا روتی گشتیاری لکفری چونه هر بتحديد ديكي حفتا حدا قشير من خبو اما قشير كي قشير او كفاك رولا شارك ما عندك على سنوي شاري اما لغاتي في وقريته يعني وقل لنا ورسته لجنوبي عراق وديت اوي كبير بمغزتي جيجل اوي من فاردتك فاردتك يعني ايشركا اوي ديت فارد فاردتك لنا وشارك اما ان كيدلين قشير رجی آوانا رجی او گشتیاران دهات و بزرگار و پانزه حتی هزار گشتیار بوا اوی کرده سنوری کفری امینی تولی انشه لسنوری اموادین بوام ارون بو شارکانی دیکا حول درست امانی امیل کلی سال امین نوا رجی او گشتیارانا استا کنی کردوا کفری استا اما هیچ پروژه گشتیاری اکمیه بلی نکو مرفقی که سیاحی نیه صدر لایبونی چندین بنامه گشتیاری لچند جوری که گشتو بزاری اما گشتو بزاری یک جوریه چند جوری کمانه یا صدر لایبونی چندین بنامه گشتیاری لچند چند جوری که گشتو بزار لشاری کفری دار لسنوری قضای کفری بلام تا استا هیچ مرفقی که سیاحی معنیه که بتوانین رجی گشتیاری پی برس کنه و تایبت بلین گشتیاری بیانی گشتیار که یعنی سپاس بخوا آسایش من باشه لمشاره بل آسایش باشه و کشو هوایی تن نوان ما راده یک او بنامه گشتیاریانه که لیوه هن اگر دوسه لبنامه کنم پیه بلی زیادتر کفری لچی اتوانه که بنامه اگر مثلا نسا شنواری کنی زود گشتیاری بله چندین شنوار من هیا گشتو بزاری شنوار کفری زور سوری کفری دولمن در بولی چندین رجی سوزایی و چم که تو رجی سوزایی ته و چمت ته و مساحه کی باشت ته که ارتا ایمه لما سکلانی کفری ده هزار دونه من دیاری کردوه و دست نشانو یعنی همو نوسینکان من نوسراوشتکان من آمده کرو با ورگردی تقریبا وری اگری انشالله شکی نماو همو یرا وزارته یعنی که هزار دونه مزوید به دسته و هیا رجی سوزایی ته چمت ته جاده زوربین لأوشانه جاده کتاوکیش امانه بنامه گشتیاری که گشت گذاری حوانه با بنامه گشت گذاری رامیاری که سنوری که پری خود زانی داستانی قاتکان او داستانی او الهی عمر بل افتاشین به عشها توسری او نوعی که گشت گذاری رامیاریه گشت گذار مانه یه گذاری علاجی به الان گشت گذاری چاره سر چون که این رجی فوضایی مانه یه جوی که تندرست جگل اوی خوری گرمیانیش اصلا که خوی ایمه خوره کمان عمودیه و تا اتوانیم سود ورگریم وکو طاقه شمسیه کاربای شوینکان آماده بی ریگوانه کی باش بی ریجی سوزیت هیا اتوانی گشتو گزاری چاره سر لیره دادین بکره همانه گشتو گزاری ورزشی گشتو گزاری آینی چند جوری که ترمانی شه لگشتو گزاری گشتو گزاری کمالایتی اتوانی تیاد درست کن همانه هموی بم بنامانه هی لکتری بلام تا استا بوده که باش معنی پروژه کرد دمشاره و که مفقه که سیاقی خلق سردانی کم حمدی خان دین و سر او باسه که یکم جاروتم دو ساله امال قیرانی دارن و قیرانی دارایی کاریگری کرد و دو سر همو سکتر کانی حیاتی و کمالایتی و سیاسی و دامودزگا کانی حرمش که مهمانه گشت و گزار لکفری یا لگل قیرانی دارای سر و کاری چون بوا یعنی او قیرانی دارایی چه کاری مثلا خلق باقی قیرانی دارایی زور ایسا سردن نکر گشتیار زور نه باس نوره کن جمع جول کم بوا توا لای او امچ کاری دیکی هبوا قیرانی در رای اما اوی تأثیری که دوی لسر گشتو گذاری که فری تنها او دو پروژه معنی ها بو که پروژه کان معنی که پروژه گشتیاری که تراده باش بو پروژه گوبان عرب بلین برین علی عرب بو او بخوی قیرانی در رای و استاوا پروژه که تریش معنی ها بو گشتا لدیزاین بو بری دو ملیار دینار بو اوش بو هی قیرانه که صرف نکره بینایی گشتو گزار خومن که بینا که تقریبا هی کلی با بو لفتاتان جای تا بو بو هی قیرانه آوستا و بلا نیم تمانا کاریگری که هبو قیرانی دارایی بلا انتار علی اینه علی گشتو گزار خوی چاره سری قیرانی داراییه یعنی اگر این دهاتی او نوتا لشرینی او نوتا بتوانی او نوتانی که نسلوری قضا کمان هیا بتوانی هاو کاریمان بکن او کمپانیانا اتوانی اینا چند مفرقی سیاشی جوان بکن دواتر بتوانی که تی تایبت ببو جنین و لمشارا بر رای تو پروژه شیاری انجام دین و رجای شیاری بیانی بست دین و با نمونه ایسا اینا که الین آسیاوی که خیمان هیا لزمی شنوان ام آسیاوی چیو مثلا اتانی چی درست کن پروژه گوبان من لطفاسیو پینج کنترل بتاوا او شلانی درست کراوا رژه سوزایی کا رستورانتی کا مسبحی کی تیایا چندین بلین کپری گشیاری تیایا رژه سوزایی یعنی شنه کی حواله و یعنی بلین گشت گزاری حواله و لبندای واشا سوا درست کراوا بس تاوا پروژه دوام مانیش پروژه کی زور جوان بو بلا مدا خواهش داره تصمیم دایو نچته بوری چی بچه کنه بله بله اگر امر رقم لعبه ل 2014 با 15 با ام سیمانه یه سکل 2016 چند گشتیار سردانی کفری کردو؟ با من گی امر یک و دو من همه به پیل جنه پیکن را من منانا امر گشتیاری قضای کفری لبازگی کفری ور اگرین به پیل جنه پیکن را من امر من گی یک و من گی دو تنها 8000 گشتیار سازمان سنوری قدرت مانی کرده. آن پیام لیک تانی کمی کرده برآورد. بسیار کمی کرده برآورد با رژی بلند دو هزینه و سیانت و دوانزه. بو چهار دو پانزه با خوی قیدان و رژی گشتی را کمی کرده. مطمئن. بله. شته کی سرما و بتوی آمان جای پیبلی؟ خوی که اما لرگی بری برای چی گشتی من و دو کاری من کرده و دو کمپانی نو تانی سایبت کمپانی نو تی خسیده که کمپانی روسیه که ایستا ولی که دو گاز مستم و هاوکانی من هاوکانی گشتو بزره که تریب کن با اوی بتوانی چند مرفقه که سیاحی لم شارب کن چون که خیفه چندین بده مای گشتیاری تیایو بلان نمان توانی هیچ پروژه انجام بده بلان اون کمپانی هیچ هاوکانی نکردینه چون دخمان دو تلسر او بلان هیچ بله زور سپاس با حمدی یوسف برای بریکشت و گزاری کفری سپاس با زنیارانی با کاتی با رادیو دنگ بخشی بیسرانی برای سپاس با یوک اگوگری رادیو دنگ بن عزیزان تا برنامه اکتر که با یوک اگین و خواتن لگل